نماز گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ گناہوں کو مٹانے والا ایک اور عمل نماز کی ادائیگی ہے۔ نماز بندے کو گناہوں کے میل کچیل سے صاف کر کے اللہ کے قریب کرتی ہے۔ نماز کی ادائیگی بندے کو گناہوں سے بھی روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ کس طرح بنتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے ایک عورت سے مزہ اٹھایا مدینہ کے کنارے، اور میں نے سوائے جماع کے اس سے سب باتیں کی، میرے بارے میں آپ جو چاہیں حکم دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ نے تیرا گناہ ڈھانپ دیا تھا، تو بھی اگر ڈھانپتا تو بہتر تھا۔ تب وہ شخص کھڑا ہوا اور چل دیا۔ آپ نے اس کے پیچھے ایک آدمی کو بھیجا اور اسے بلایا، اور یہ آیت پڑھی، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین۔ ایک شخص بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حکم خاص اس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ سب لوگوں کے لیے ہے۔ صحیح مسلم، کتاب التوبہ۔ اس جیسا ایک اور واقعہ حضرت ابو امامہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے حد کا کام ہو گیا ہے، مجھے حد لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر چپ ہو گئے۔ اس نے پھر کہا، یا رسول اللہ، میں نے حد کا کام کیا، مجھے حد لگائیں۔ آپ چپ ہو گئے۔ اس نے تیسری بار بھی یہی کہا۔ اتنے میں نماز کھڑی ہو گئی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا، اور میں بھی آپ کے پیچھے چلا، یہ دیکھنے کو کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ شخص پھر رسول اللہ سے ملا اور عرض کیا، رسول اللہ، میں نے حد کا کام کیا، مجھے حد لگائیں۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت تو گھر سے نکلا تھا، کیا تو نے اچھی طرح وضو نہیں کیا؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے اچھی طرح وضو کیا۔ آپ نے فرمایا، پھر تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ وہ بولا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، تو اللہ نے بخش دیا تیری حد کو یا تیرے گناہ کو۔ ان روایت میں اشارہ ہے کہ گناہگار امتیوں کے لیے، ان گناہگار امتیوں کے لیے جو گناہوں بھری زندگی سے توبہ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن سابقہ زندگی کے گزرے ہوئے پاپ بھرے دن اور راتوں کی تاریکیوں میں کیے ہوئے سیاہ اعمال انہیں پریشان کرتے ہیں، اور وہ سوچنے لگتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں معافی ہے بھی یا نہیں۔ ہمارے اعمال نامے جو گناہوں کی سیاہیوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں رب اپنی رحمت کے چھینٹوں سے انہیں دھوتا بھی ہے یا نہیں۔ انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ رب کی بے پایا رحمت سے ناواقف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث انہیں بلا رہی ہیں کہ تم آئندہ زندگی کے لیے با جماعت نماز کو لازم پکڑتے ہوئے گزرے ہوئے گناہوں سے پکی توبہ کر لو، اللہ تمہیں معافی نہیں کریں گے، بلکہ معافی کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنے مقربین میں بھی شامل کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز نام ہے اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکنے اور زاری کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ نماز میں بندہ اللہ کی تسبیح کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے، اور جب نماز پڑھ کے سلام پھیرتا ہے اور ذکر و اذکار کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو اذکار مسنونہ میں سے اکثر کلمات استغفار پر مشتمل ہیں جنہیں وہ دہراتا ہے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جتنی دیر تک بندہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے حق میں معافی کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو اپنی نماز کی جگہ میں جہاں اس نے مسجد میں نماز پڑھی بیٹھا رہے، جب تک وہ بے وضو نہ ہو۔ فرشتے یوں کہتے ہیں، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما۔ صحیح بخاری، کتاب الصلاۃ۔